और अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे उस वक्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है।